श्रीमद् भगवद गीता के 13वें अध्याय की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। इस अध्याय के 18वें श्लोक का विचार कल प्रारंभ हुआ था। 18वां श्लोक है, अभी तक के 17वें श्लोक तक बताए गए अर्थ का उपसंहार श्लोक। 17वें श्लोक तक बताया गया है 5वें श्लोक से लेकर के 17वें श्लोक तक क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का वास्तविक स्वरूप जिन साधनों के रहते हुए जाना जाता है, जिनके न रहने से क्षेत्रज्ञ का वास्तविक स्वरूप अनुभव में नहीं आता, वे साधन अमानित्वादि और क्षेत्रज्ञ का वास्तविक स्वरूप ज्ञेय ब्रह्म है, उस ज्ञेय ब्रह्म का, ऐसे तीन अर्थों का निरूपण अभी तक कर चुके हैं। उन तीन अर्थों का उपसंहार ये 18वें श्लोक में हो रहा है, इसलिए कहा इति क्षेत्रम यानी एवं, इति का अर्थ है एवं, एवं का अर्थ होता है क्षेत्र का जब उपसंहार मानेंगे, इति क्षेत्रम उक्तम ऐसा अन्वय करके, तो इति शब्द बताएगा 5वें और 6ठे श्लोक में उक्त प्रकार को, इति शब्द बताएगा। तो 5 तथा 6 इन दो श्लोकों में उक्त प्रकार से क्षेत्रम उक्तम भगवता कृष्णेन, तो भगवान कृष्ण के द्वारा 5 तथा 6 इन दो श्लोकों के द्वारा क्षेत्र का वर्णन हुआ। क्षेत्र को बताया संक्षेप, और वो बहुत विस्तार से नहीं, संक्षेप से, इसलिए समासतः उक्तम। और जैसे इन दो श्लोकों के द्वारा भगवान कृष्ण ने संक्षेप में क्षेत्र का स्वरूप बताया, तथा ये शब्द बताएगा वैसा ही क्षेत्र वर्णन को दृष्टांत बना करके, दृष्टांत है ज्ञान का कथन, ज्ञानम तथा ज्ञानम उक्तम, वो 5 श्लोकों से अमानित्वम अदम्भित्वम से लेकर के तत्वज्ञानार्थ दर्शनम तक, इन श्लोकों के द्वारा उक्त प्रकार से वो ज्ञान का भी संक्षेप में कथन हुआ। तो जैसे क्षेत्र तथा ज्ञान का वर्णन संक्षेप में हुआ, ऐसे ज्ञेयम यत्तत् प्रवक्ष्यामि इस 12वें श्लोक से लेकर के 17वें श्लोक के पूर्वार्ध तक ज्ञेय स्वरूप का वर्णन भी हुआ। ये ज्ञेयम समासतः उक्तम, इससे कहा गया। और आगे कहते हैं पूर्वार्ध में तो उपसंहार हुआ, और उपक्रम वाक्य में कहा गया था कि क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का जैसा द्वितीय श्लोक के पूर्वार्ध में, यानी द्वितीय श्लोक के प्रथम पाद में कहो या पूर्वार्ध में कहो, उपक्रांत ज्ञान है, स्वरूप बताया गया है उपक्रम में, वैसा ही स्वरूप वर्णन क्षेत्र और ज्ञान का तथा ज्ञेय का बताया। ज्ञान भी यद्यपि क्षेत्र कोटि में ही है, ज्ञान कोई अलग वस्तु नहीं है, दो ही पदार्थ है आत्मा अनात्मा, उसमें से ज्ञान को किस कोटि में लेंगे, अमानित्वम अदम्भित्वादि में। क्षेत्र में नहीं आएगा, हाँ वो भी क्षेत्र है, अमानित्वम अदम्भित्वम एक क्षेत्र कोटि में है। तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम ये भी एक प्रकार से स्मरण है ना, स्मरण मानस विकार होता है, हाँ अपने लक्ष्य को हमेशा याद रखना, ये याद रखना ये धर्म मन का है। याद रखने का अर्थ होता है स्मरण, भूलना नहीं। तो वो मन रूप क्षेत्र का विकार है, लेकिन ये प्रकृति ही पुरुष के भोग और अपवर्ग के लिए प्रयत्नशील होती है ना, भोग के लिए प्रयत्नशील होती है अविवेकी की प्रकृति, और विवेकी की प्रकृति अपवर्ग के लिए प्रवृत्त होती है पुरुष के, और पुरुष जो अज्ञान के कारण प्रकृति से बद्ध हैं उसका बंधन अमानित्वादि रूप प्रकृति का ही विकार विशेष जो है वह बंधन से पुरुष को छुड़ाने में उपयोगी है। इनके रहने से ही क्षेत्र अंतपाती ही ब्रह्म विद्या भी क्षेत्र अंतपाती है। तत्त्वमसि वाक्य से उत्पन्न होने वाला अहम् ब्रह्मास्मि ये जो अंतकरण का चरम परिणाम है, अंतिम परिणाम है अहम् ब्रह्मास्मि, ये वृत्ति वो भी अंतकरण क्षेत्र है तो उसका परिणाम क्षेत्र ही रहेगा, और उससे निवर्त्य जो अज्ञान है अभानापादक वो अव्यक्त वो भी क्षेत्र ही है, और वासनाक्षय तो वासनाएं ये भी अंतकरण का ही धर्म होने से सूक्ष्मतम वासनाएं, सूक्ष्मतम राग द्वेष रस शब्दित उन्हें वासना कहो, वासनाक्षय कहो या मनोनाश कहो, तो ये मनोनाश में मन की जिस मन की निवृत्ति हो रही है अहम् ब्रह्मास्मि साक्षात्कार से, और अभानापादक आवरण की जिस निवृत्ति हो रही है, जिस अभानापादक आवरण की, वह भी क्षेत्र है, बंध के हेतु हैं ये, और इस बंध के हेतुओं को बाधित करने वाला निवृत्त करने वाला अहम् ब्रह्मास्मि यह साक्षात्कार भी क्षेत्र है। इस अंतिम वृत्ति रूप क्षेत्र से फिर क्षेत्र मात्र के साथ क्षेत्रज्ञ का हमेशा हमेशा के लिए संसर्ग समाप्त होता है। अहम् ब्रह्मास्मि इत्याकारक वृत्ति जिसके चित्त में प्रकट होती है उसको अविनाशी वीर्य प्रदान करके वो स्वयं भी चली जाती है, और फिर उस चित्त में कभी भी क्षेत्र के साथ क्षेत्रज्ञ का तादात्म्य नहीं हो पाता। समर्थ चित्त में तादात्म्य नहीं होगा तो हमेशा जो ज्ञेय का स्वरूप बताया हुआ है वही ज्योतिषा मपितज ज्योति स्वयं प्रकाश चेतन मय के रूप में स्फुरित होता रहेगा उस चित्त में, इसलिए बंधन ही रहेगा जीवन मुक्ति अवस्था में भी। और विधेय कैवल्य में तो क्षेत्र मात्र से संबंध रहता ही नहीं, लेकिन शरीर है उस समय भी कमल पत्रवत चित्त रहेगा जीवन मुक्त का। वो अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक क्षेत्र विशेष एक ऐसा है जो क्षेत्रज्ञ को कमल पत्रवत बना देता है, संसर्ग रहित असंगो ही अयम पुरुष असक्तम सर्वभृत्यैव। एक ज्ञेय का स्वरूप बताना, तो ज्ञेय के रूप में अच्छी तरह से प्रतिष्ठापित कर देता है, वो ज्ञेय स्वरूप है ही है, उसे ज्ञेय से अलग सा दिखाने वाला जो है बंध हेतु उसे बाधित कर देता है, और वो हमेशा हमेशा के लिए बाधित ही रखता है, वही अविनाशी सामर्थ्य प्रदान करना है। इसलिए वो जो ज्ञान है वो भी क्षेत्र है, ज्ञान के साधन जो अमानित्वादी और उनसे होने वाला अहम ब्रह्मास्मि साक्षात्कार भी। लेकिन अथ परा यया तद अक्षरम अधिगम्यते, परा विद्या वो है जिससे ब्रह्म की प्राप्ति होती है, वह परा विद्या भी क्षेत्र है, अपरा विद्या तो क्षेत्र ही है। इसलिए ज्ञेय अकेला है, ये जो यहाँ गीता में बताया गया ज्ञान अमानित्वादी और ज्ञान का फल अहम ब्रह्मास्मि साक्षात्कार, ये भी क्षेत्र में ही है सब। और ज्ञेय ज्ञेय ही है और वो निर्विकार है, उसमें अहम ब्रह्मास्मि विकार भी नहीं है। हाँ, अहम ब्रह्मास्मि इस विकार का वह आलम्बन बनता है, विषय बनता है, वो अलग बात। अस्मत् प्रत्यय विषय है ना, गोचर है। नायम एकांतेन अविषय अस्मत् प्रत्यय गोचरत्वात्, भाष्कर भगवान कहते हैं। तो इसलिए चरम वृत्ति का वह आलम्बन यानी विषय जरूर बनता है, लेकिन वह चरम वृत्ति भी उसको विषय करने वाली क्षेत्र है, और इसलिए उसकी असंगता निर्विकारता बरकरार रहती है। उस वृत्ति को यदि आत्मा का धर्म मानेंगे तो आत्मा विकारी हो जाएगा, निर्विकारता समाप्त हो जाएगी, वो भी तो विकार है ना, इसलिए अंतकरण का ही विकार है, अंतकरण क्षेत्र है। तो ये जो क्षेत्र का विकार होने पर भी क्षेत्र के साथ अनादिकाल से तादात्म्य करके अपने आप को क्षेत्र रूपी महसूस करने वाला क्षेत्रज्ञ को उसके वास्तविक स्वरूप में प्रतिष्ठापित करने का हेतु है ये ज्ञान, अहम ब्रह्मास्मित्याकारक ज्ञान। इस ज्ञान में अधिकारी कौन है, ये जिज्ञासा हो जाती है, ये ज्ञान किसको होता है। तो भगवान कहते मेरे भक्त को, मद भक्त एतद् विज्ञाय, क्षेत्र का वास्तविक स्वरूप और अमानित्वादि का भी वास्तविक प्रकृष्ट स्वरूप और ज्ञेय की मय के रूप में अनुभूति, ये इन सब का जैसा स्वरूप यहाँ पर वर्णित है वैसे स्वरूप का बोध ज्ञान एतत् शब्द का अर्थ है। तो जो मेरा भक्त है वह एतत् यानी क्षेत्र ज्ञान तथा ज्ञेय के यथार्थ स्वरूप को विज्ञाय का अर्थ प्राप्त करके लब्ध्वा मद्भावाय उपपद्यते। तो मद्भाव है ब्रह्म भाव, जो ज्ञेय स्वरूप बताया है वो मद्भाव है, और उसे उपपद्यते यानी उसे प्राप्त करता है का मतलब उसी में अवस्थित होता है। नदी समुद्र को प्राप्त करती है तो समुद्र बन करके प्राप्त करती है, ये नहीं कि समुद्र अलग और समुद्र से अलग रह करके नदी ने समुद्र को प्राप्त कर लिया। ऐसे क्षेत्र के साथ अनादि काल से तादात्म्य करके रहा हुआ क्षेत्रज्ञ जब भगवत भक्त बनता है, और भगवत भक्त का अर्थ है, मद भक्त का अर्थ है परमात्मा में ही समर्पित सर्वात्म भाव है जिसका मन जिस इंद्रिय के माध्यम से जिन जिन इंद्रिय गोचर पदार्थों में जाता है उन इंद्रिय के विषय तक ही सीमित न रह करके, उन्हीं से संबद्ध न रह करके उनका अधिष्ठान जो यथार्थ स्वरूप है वह ज्ञेय ब्रह्म है। चाहे वो श्रोत्र शब्द ग्राहक श्रोत्र इंद्रिय के माध्यम से श्रोत्र इंद्रिय के विषय शब्द तक चला जाए, लेकिन शब्द में ही न रह करके शब्द का अधिष्ठान जो ज्ञेय ब्रह्म है ज्योतिषामपि तज्ज्योति उसे ग्रहण कर रहा है। चक्षु इंद्रिय के माध्यम से चक्षु इंद्रिय के विषय रूप तथा रूपवान द्रव्य में चला गया, लेकिन वो रूप तथा रूपवान द्रव्य मात्र तक संबद्ध न रह करके उनसे उनका अधिष्ठान जो ज्ञेय ब्रह्म है उसको ग्रहण करता है। तो माना जाता है ऐसा चित्त जिनका हुआ है वह परमात्मा में समर्पित सर्वात्म भाव रूप परमात्मा के भक्त हैं। जहाँ जहाँ भी मन जा रहा हो वहाँ वहाँ परमात्मा में कल्पित नाम रूपात्मक जो वस्तुएं हैं उनको मात्र ग्रहण न करके ग्रहण कर रहा है वो परमात्मा को। तो वो है भगवान का भक्त। यहाँ पर मद भक्त शब्द से ग्राह्य बाद करके अधिष्ठान मात्र ग्राही बुद्धि हो गई है जिसकी, वो है भगवान का भक्त। और ऐसा भक्त क्षेत्र क्षेत्रज्ञ और ज्ञान इनका जो वास्तविक स्वरूप बताया गया है ज्ञेय, उसी रूप में ज्ञेय मात्र का ही ग्राहक बन जाता है। यही सम्यक ज्ञान है। सर्वं खलुदं ब्रह्म इत्यादि श्रुतियाँ इसे ही सम्यक ज्ञान बता रही हैं, और ये सम्यक ज्ञान इसलिए है कि ब्रह्म भाव प्राप्त कराता है, ब्रह्म भाव उसे प्राप्त होता है। इस अभिप्राय से कहा मद्भक्त तद्विज्ञाय मद्भावाय उपपद्यते, मुक्त हो जाता है। इस प्रकार हाँ बारहवें अध्याय का ज्ञानी भक्त भगवान को अत्यंत प्रिय भक्त जो है ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम सबको स्वयं प्रिय है, तो भगवान को भी सबसे प्रिय स्वयं ही है, और भगवान का स्वयं है ज्ञानी। स्वयं का अर्थ है स्वरूप। भगवान कहते ज्ञानी तो आत्मैव मे मतम, आत्मा का अर्थ है स्वरूप। तो ज्ञानी और भगवान ये दो शब्द हैं लेकिन अर्थ एक है दोनों का, प्रवृत्ति निमित्त दोनों का अलग अलग है। जैसे ज्ञानम ज्ञानगम्यम एक ही अर्थ है, ऐसे ज्ञानी भक्त और भगवान इन शब्दों का प्रवृत्ति निमित्त अलग अलग होने पर भी वे दो नहीं है। ज्ञानी भक्त अपने को भगवान से अलग नहीं समझता, भगवान ज्ञानी भक्त को अपने से अलग नहीं समझते। ये 12वें अध्याय का ज्ञानी भक्त, द्वितीय अध्याय का स्थित प्रज्ञ, 14वें अध्याय का त्रिगुणातीत, यही है। तो इस श्लोक का भाष्य देखा जा, इति का अर्थ करते हैं भगवान भाष्यकार एवं क्षेत्रम महाभूतादि धृत्यंतम समासतः उक्तम, उसके साथ अन्वय करना। तो 5 तथा 6 इन दो श्लोकों के द्वारा संक्षेप में क्षेत्र को बताया गया, ये इति क्षेत्रम समासतः उक्तम का अर्थ निकलेगा। आगे तथा ज्ञानम समासतः उक्तम, इसका अर्थ कर रहे हैं तथा ज्ञानम, वो ज्ञान क्या है? तो कहते हैं अमानित्वादि तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम दर्शन पर्यंतम। तो अमानित्वादि से लेकर के तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम तक बताए गए जो ज्ञान के 20 साधन हैं, उन्हें ज्ञान शब्द से यहाँ पर बताया जा रहा है। ज्ञायते ब्रह्म अनेन इति ज्ञानम, इस उत्पत्ति के अनुसार ब्रह्म ज्ञान का मुख्य साधन जो तत्वमसि वाक्य है उसके सहयोगी ये अमानित्वादि हैं। तत्वमसि वाक्य अहम् ब्रह्मास्मि ऐसा ज्ञान अमानित्वादि साधन से संपन्न अधिकारी को ही करा पाता है, अन्य को नहीं। इसलिए तत्वमसि वाक्य के सहयोगी माना जाता है अमानित्वादि को, सहयोगी है, सहकारी कारण माना जाता है। ज्ञान तो प्रमा होने से प्रमाण से होगा, वो मुख्य कारण है, वो है तत्वमसि वाक्य, क्योंकि ब्रह्मात्म एकत्व वेदैक गोचर है। ये अमानित्वादि कोई प्रमाण नहीं है, ज्ञान तो यानी प्रमा तो प्रमाण से होती है, तो वह प्रमाण है तत्वमसि ब्रह्मात्म एकत्व विषयक। लेकिन प्रमाण भी अपने सहायक अमानित्वादि के बिना ब्रह्मात्म एकत्व की अनुभूति नहीं करा पाता, इसलिए इन्हें सहयोगी साधन माना जाता है, सहकारी कारण है। तो ये अमानित्वादि तत्व ज्ञान अर्थ दर्शन पर्यंत ज्ञान पदार्थ है। और ज्ञेयंच, वो ज्ञेय कौन है? तो कहते हैं ज्ञेयम यत्तत इत्यादि तमसः परमुच्यते इत्येवम् अंतम्। यहाँ तक के ग्रंथ से बताया गया ज्ञेय स्वरूप। समासतः यानी संक्षेपतः उक्तम, ये समास संक्षेप से बताए गए हैं तीनों। लेकिन पूरे वेदों का अर्थ इनसे अलग नहीं है, सारे वेद इन्हीं तीन अर्थों को ही बता रहे हैं। और पूरे गीता में भी यही यहाँ पर इन श्लोकों के द्वारा संक्षेप से उक्त अर्थ का ही वर्णन हो रहा है, इसलिए इसे कहा जाएगा समस्त वेदार्थ और समस्त गीता शास्त्रार्थ, ये भगवान भाष्यकार कह रहे हैं। येतावान सर्वो ही वेदार्थो गीतार्थस्य उपसंहृत्य उक्तः। तो एतावान् ही का अर्थ है एव, तो ऐसे लगाना एतावान् एव सर्वो वेदार्थ, समस्त वेदों का अर्थ इतना ही है जो यहां संक्षेप करके बताया गया है। और गीता का भी अर्थ इससे अलग नहीं है, इतना ही अर्थ है। कोई भी अध्याय उठा लो, तो कोई भी गीता का अध्याय देख लो, तो उसमें या तो क्षेत्र का वर्णन, या तो ज्ञान का वर्णन, या तो ज्ञेय का वर्णन मिलेगा। इससे अलग कोई वर्णन नहीं है, इसलिए कहते हैं सर्वो ही वेदार्थ गीतार्थस्य एतावान् एव, इतना ही है। और उसे उपसंहृत्य उक्त, उसका उपसंहार करके समस्त वेदार्थ तथा गीतार्थ का यहाँ पर बताया। उत्तरार्ध का अवतरण है, पूर्वार्ध की व्याख्या हो गई भाष्य में। अस्मिन् सम्यक् दर्शने कह अधिक्रियते इति उच्यते। इस सम्यक् दर्शन में, इसे सम्यक् दर्शन इसलिए कहा जा रहा है कि यही बंध निवृत्ति का साधन है, मोक्ष का साधन है, जिससे परम पुरुषार्थ की सिद्धि हो, वह सम्यक् ज्ञान है। परम पुरुषार्थ है ब्रह्म भाव की प्राप्ति। ब्रह्म भाव की प्राप्ति यहाँ पर संक्षेप से उक्त जो अर्थ है इसी के ज्ञान से होती है, इसलिए इनका ज्ञान सम्यक् ज्ञान कहा जाएगा। क्षेत्र ज्ञान ज्ञेय का जो यथार्थ बोध, वह है सम्यक् ज्ञान। तो अस्मिन् सम्यक् दर्शने क्षेत्र ज्ञान तथा ज्ञेय के यथार्थ बोध में, अस्मिन् सम्यक् दर्शने का अर्थ है कह अधिक्रियते, अधिकारी कौन है, ये अधिकारी की जिज्ञासा हुई, अर्थात यह ज्ञान किस भाग्यशाली को होता है, ये जिज्ञासा हुई। तो उत्तरार्ध में कहते हैं उच्चते, यह ज्ञान जिस भाग्यशाली के महापुरुष के अंतकरण में व्यक्त होता है, वह महापुरुष है कई जन्मों से भगवान की भक्ति करते करते आ रहा है, वह एक दो जन्म में भगवत समर्पित सर्वात्म भाव नहीं हो सकता। बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, अनेकों जन्मों तक भगवान पहले तो भक्ति का अधिकारी बनने के लिए ही साधन करने पड़ते हैं, फिर वो साधन रूपा भक्ति अंतकरण में आती है जो वैष्णव धर्म रूपा है, श्रवण मनन श्रवणम कीर्तनम विष्णु पाद सेवनम इत्यादि जो बताया गई नौ विधा भक्ति, और फिर उससे श्रवण मनन करके निधिध्यासन की परिपक्व अवस्था है मयी समर्पित सर्वात्म भाव रूप जो यहाँ भक्त बताया जा रहा है, तो वह निधिध्यासन रूप जो चरम साधन है ज्ञान का, जिसे भगवान भाष्यकार ने कहा है स्वस्वरूपानुसंधान रूपा भक्ति, मोक्ष साधन सामग्र्याम भक्तिरेव गरीयसी, स्वस्वरूपानुसंधानम भक्तिरित्यभिधीयते। वो भक्त निधिध्यासन करते करते अनायास हो रहा है निधिध्यासन जिसका, का मतलब साधक के साधन से निवर्त्य चित्तगत समस्त दोषों की निवृत्ति जिसके हो चुकी है वह ही कोई न कोई दोष रहेगा तो भगवत समर्पित सर्वात्म भाव नहीं हो पाता, वो दोष उसके चित्त को अलग जिस विषयक राग या द्वेष है उसे भगवान से अलग दिखाएगा, तभी राग द्वेष होता है। राग द्वेष शांत करने के लिए तो सर्वम खलितं ब्रह्म तत् जलान इति शांत का न ऐसा विचार करके अपने मन को शांत कर लें। एक वस्तु में राग द्वेष नहीं होता है, और राग द्वेष हो रहे हैं का अर्थ है एक वस्तु से अलग दूसरी वस्तु को भी कहीं ना कहीं महत्व दिया जा रहा है, और वो महत्व दिया जाता है बुद्धिगत दोषों से ही। बुद्धि में कोई ना कोई दोष छिपा हुआ है जो अपने विषय को महत्व दिला रहा है, राग या द्वेष। तो वह विषय जिसको महत्व दिया जा रहा है वो भगवत रूप न दिख करके अलग दिखेगा तो समर्पित सर्वात्म भाव नहीं होगा। तो वो हो सकता है शुद्ध, बिल्कुल शुद्ध चित्त है, कारक कोई दोष चित्त में नहीं रहा। कारक का मतलब चित्त को अपने विषय की ओर बलात् खींचने वाला दोष, ऐसा कोई दोष रहा नहीं जिसके चित्त में। वही जैसा यहाँ पर भगवत भक्त शब्द का अर्थ भगवान भाष्यकार बता रहे हैं वह हो सकता है, वह इस सम्यक ज्ञान में अधिकारी हैं। इस अभिप्राय से मद भक्त शब्द का अर्थ करते हैं भगवान भाष्यकार, मद भक्तो यानि मई ईश्वरे सर्वज्ञ परम गुरु वासुदेवे समर्पित सर्वात्म भावो, वो मदभक्त है। मदभक्त शब्द का अर्थ कर दिया मई समर्पित सर्वात्म भाव मदभक्त। भक्त शब्द का अर्थ है समर्पित सर्वात्म भाव, जिसमें जिसका समर्पित सर्वात्म भाव है वह उसका भक्त है। भगवान में यदि समर्पित सर्वात्म भाव है तो भगवत भक्त है। किसी अन्य संसार के पदार्थ में समर्पित सर्वात्म भाव है तो वह संसार के उस पदार्थ का भक्त माना जाएगा। तो जिसका जिस पदार्थ में समर्पित सर्वात्म भाव है वह उस पदार्थ का भक्त है, और इस सम्यक ज्ञान का अधिकारी समर्पित सर्वात्म भाव भगवान में है जिसका वो है। इसलिए कहा मई समर्पित सर्वात्म भाव। तो मई तो ये अस्मत सर्वनाम का सप्तमी का एक वचन है, तो अस्मत ये सर्वनाम किसको बता रहा है तो ईश्वर को, इसलिए कहते हैं ईश्वरे मई ईश्वरे। ओ ईश्वर है सर्वज्ञ, इसलिए सर्वज्ञ, और वही गुरुओं का भी गुरु है इसलिए परम गुरु है, इसलिए परम गुरु। स पूर्वेशाम अपि गुरु, क्यों तो कहते कालेन अनवच्छेदात, वह पूर्व गुरुओं का भी गुरु है क्योंकि काल से अवच्छिन्न नहीं है, परिच्छिन्न नहीं है। उन्हीं से वो उनके प्रथम पुत्र भी और प्रथम शिष्य भी हिरण्यगर्भ ब्रह्म विद्या प्राप्त करते हैं, और फिर ये परंपरा चलती है। इसलिए वे ब्रह्म विद्या के संप्रदाय प्रवर्तक हैं, इसलिए वेदांत कृत वेद विदेव चाहम भगवान कहते हैं ना, मैं वेदांत कृत हूँ। वेदांत कृत का भगवान भाष्यकर अर्थ करते हैं वेदांत संप्रदाय कृत, ब्रह्म विद्या का जो संप्रदाय है कहाँ से प्रारंभ हुआ, तो नारायणम पद्मभवम वशिष्ठम, वही नारायण है परम गुरु। तो ओ मई ईश्वरे सर्वज्ञ परम गुरौ वासुदेवे, वासुदेव है उपनिषदों का ब्रह्म, गीता के वासुदेव। वसुदेव शब्द का अर्थ ही है निर्दोष अंतकरण में अभिव्यक्त होने वाला। निर्दोष अंतकरण में अभिव्यक्त होता है ब्रह्म ही, मैं के रूप में। वसुदेव है निर्दोष अंतकरण और वासुदेव है उसमें अभिव्यक्त होने वाला, वो ब्रह्म है। वही यह मद भक्त में मत पदार्थ है, इसलिए मई का अर्थ है वासुदेवे और वासुदेवे का अर्थ है ब्रह्मणी। तो ब्रह्म में जिसका समर्पित सर्वात्म भाव है, का मतलब सर्वम खलिदम ब्रह्म, इस श्रुत्यर्थ में परिनिष्ठित बुद्धि है जिसकी, आत्मविदम सर्वम में जिसकी बुद्धि परिनिष्ठित हुई है, उसे कहा जाता है मद्भक्त। वह इस सम्यक ज्ञान को प्राप्त करके मुक्त हो जाता है। पहले निधिध्यासन तक प्रयत्न है ना, तो निधिध्यासन तक के साधन है कर्म से लेकर के अंतकरणगत दोषों की निवृत्ति के उपाय। तो कर्मों से लेकर के निधिध्यासन पर्यंत के साधनों का अनेकों जन्मों से अनुष्ठान करते करते करते अपने चित्त को सर्वथा निर्दोष कर लिया है जिसने, तो ऐसे शुद्ध चित्त का स्वभाव होता है, स्वभाव कहते हैं अभिव्यक्त संस्कार को, उसमें अभिव्यक्त संस्कार मात्र एक ही रहेगा। और जो अभिव्यक्त संस्कार होगा वही चित्त की वृत्ति को अपने विषय के ओर ले जाएगा। तो इसके चित्त में अभिव्यक्त संस्कार निधिध्यासन परिपक्व होने के कारण ब्रह्म का ही मय के रूप में होगा। इसलिए जो चित्त में मय ये वृत्ति बनेगी वह अभिव्यक्त संस्कार ब्रह्म का ही मय के रूप में होने से, शुभ संस्कार होने से मय के रूप में उस वृत्ति को आलंबन बनाने के लिए अनात्मा शरीर आदि की ओर न ले जा करके ब्रह्म के ओर ही खींचेगा। तो फिर तत्त्वमसि वाक्य ऐसे व्यक्ति के जिसकी अहम वृत्ति अशुभ संस्कार के चंगुल से मुक्त हो गई है और शुभ संस्कार के अनुसार प्रवृत्त हो रही है, उसी व्यक्ति के चित्त में तत्त्वमसि वाक्य अहम ब्रह्मास्मि यह प्रमा करा पाता है। उससे फिर तत्त्वमसि वाक्य से उस चित्त में हुई प्रमा वो स्थिर रहती है, वो अभानापादक आवरण को निवृत्त करने में समर्थ होती है। अपरोक्ष जो दृढ़ अपरोक्ष ज्ञान कहा जाता है वैसा होता है, नहीं तो राजा को जैसे भूर्चु का अपरोक्ष ही हुआ, लेकिन वह अन्य मंत्रियों ने जो भूर्चु के विषय में विपरीत संस्कार डाल रखे थे कि वो भूत बन करके कभी कभी किसी किसी को मिलता है जैसे पहला था ऐसा ही, तो वो संस्कार अपरोक्ष में तो करा दृढ़ अपरोक्ष में दृढ़ता में बाधक हो गए अपरोक्ष के। ऐसे ही अशुभ संस्कार अनात्मा शरीर आदि के बुद्धि में यदि प्रबल होंगे तो तत्त्वमसि वाक्य से अहम् ब्रह्मास्मि ये बोध होने पर भी वो राजा को भुर्तुका जैसे अप्रोक्ष हुआ, अदृढ़ अप्रोक्ष, वो अभानापादक आवरण को निवृत्त करने में, वासना क्षय करने में समर्थ नहीं होता। जो अप्रोक्ष का फल है अभानापादक आवरण की निवृत्ति और वासना क्षय, वो नहीं करा पाता, वो नहीं हुआ भुर्चु का, भुर्चु विषयक विपरीत भावना की निवृत्ति नहीं हो पाई राजा के। ऐसे अपने यथार्थ स्वरूप विषयक विपरीत भावना की प्रबलता यदि रहेगी तो दृढ़ अप्रोक्ष नहीं होता। इसलिए यहाँ मद्भक्त शब्द का अर्थ कर रहे हैं मयि समर्पित सर्वात्म भाव, वो उसी का हो सकता है जिसकी विपरीत भावनाएं सर्वथा शिथिल पड़ गई हैं। अनात्मा शरीरादि का आत्म रूप से संस्कार शिथिल पड़ेगा तो फिर बाह्य अनात्म भोग्य वस्तुओं का महत्व बुद्धि में नहीं रहेगा। जब तक शरीरादि का मैं के रूप में संस्कार रहेगा बुद्धि में दृढ़, तो निश्चित उनके अनुकूल पदार्थ के विषय में राग, प्रतिकूल पदार्थ के विषय में द्वेष बुद्धि में रहेगा, और वो बुद्धिगत राग द्वेष अपने विषय का महत्व बुद्धि में स्थापित करेंगे, और जिस विषय का बुद्धि में महत्व स्थापित होगा वह विषय फिर बाधक बन जाता है चित्त को सर्वाधिष्ठान को विषय बनाने में, वो जो महत्व बुद्धि में दिया जा रहा। इसलिए भगवान कहते हैं कि मयि वासुदेवे समर्पित सर्वात्म भाव मद्भक्त। तो समर्पित सर्वात्म भाव का ही स्पष्टीकरण है, यत् पश्यति श्रृणोति स्पृशति वा सर्वम् एव भगवान वासुदेव इति एवं क्या है, हाँ, भगवान वासुदेव एव इत्येवं ग्रहाविष्ट बुद्धि, ये है मयि समर्पित सर्वात्म भाव। यत् पश्यति यानी चक्षु इंद्रिय के विषय का ग्रहण कर रहा है, मन चक्षु इंद्रिय के माध्यम से चला गया रूपादि में, श्रोत्र इंद्रिय के माध्यम से शब्द में, तोग इंद्रिय के माध्यम से स्पर्श में, लेकिन वो जो इंद्रियों ने मन को जहाँ पहुँचाया वहीं पर मन संश्लिष्ट रहता है अविवेकी का, और ये विवेकी है, भगवान में समर्पित सर्वात्म भाव है, तो वहाँ पर भी भगवान को ही खोजता है, जिसमें जिसका समर्पित भाव होता है वह उसी को खोजेगा। इंद्रियां मन को ले जाएगी अपने विषय में, और वहाँ पर भी उस व्यक्ति का मन भगवान को खोजेगा, और वहाँ भी भगवान ही है, वासुदेव ही है, ब्रह्म ही है अधिष्ठान के रूप में। तो रूपादि दर्शन काल में भी रूपादि विषय मात्र का दर्शन न करके उनके अधिष्ठान का ग्रहण किया जा रहा है कि ये वस्तुतः अध्यस्त जिस वासुदेव तत्व में है वह वासुदेव प्रत्येक अभिन्न चैतन्य में ही हूँ। इस रूप में भगवान में समर्पित सर्वात्म भाव ये निधिध्यासन के अभ्यास से होता है। जितना जितना निधिध्यासन दृढ़ होता जाएगा, संस्कार एकत्व का अद्वैत का दृढ़ होगा, उतना ही उतना भगवत भक्तता का प्राकट्य होगा बुद्धि में। ये जहाँ जहाँ बुद्धि जाएगी वहाँ वहाँ विद्यमान अधिष्ठान तत्व का ही ग्रहण करती रहेगी। इसके लिए चरम साधन जो निधिध्यासन है उसका परिपूर्ण अभ्यास की आवश्यकता है। जिसका जिसका जितना अभ्यास होगा उतना उतना उसे वो दिखे, ऐसा ही होगा, समर्पित भाव होगा। तो सर्वम एव भगवान वासुदेव इति एव इत्येवम ग्रहाविष्ट, ग्रह का अर्थ है ज्ञान, इस प्रकार के ज्ञान में आविष्ट बुद्धि हो गई है, का मतलब बुद्धि में इसी का महत्व बैठ गया। अनात्मा अध्यस्त वस्तु का महत्व बुद्धि से निकल गया, तो ये हो जाता है जिसका महत्व बुद्धि में होता है उसी की खोज जहाँ भी जाएगा वहाँ करता है व्यक्ति, जिसका महत्व दिया है। तो ग्रहाविष्ट बुद्धि हो गई का मतलब भगवान में ही, भगवान का ही महत्व बैठ गया तो भगवान की ही खोज करता रहेगा, शब्दादि से भी वहाँ भी भगवान को खोजेगा। तो ऐसा भगवान का अन्वेषी जो भक्त है, भगवान में ही अवेष्टित बुद्धि जिसकी हो गई है, वह ये तद विज्ञाय, ज्ञान उसे अनायास हो जाता है, क्योंकि आयास से प्रयत्न से साध्य ज्ञान नहीं है ना, प्रमाण साध्य है। प्रयत्न से तो ज्ञान के प्रतिबंधों की निवृत्ति मात्र की जाती है, तो निवृत्ति करते करते भगवत समर्पित सर्वात्म भाव मात्र बना जा सकता है। बाद में तो तस्येष आत्मा विवृणुते तनुम स्वाम, ज्ञान प्रमाण तथा विषयाधीन है। तो यहाँ ब्रह्म ज्ञान का विषय है ब्रह्म, उसे वस्तु कहते हैं, उस वस्तु के अधीन है। हाँ, वस्तु तंत्र ज्ञान है, प्रमाण तंत्र वस्तु तंत्र, वह जो वस्तु है ब्रह्म यहाँ का ज्ञ, वह अपना स्वाम तनुम शब्दित जो निरुपाधिक स्वरूप है, ज्योतिषामपि तद् ज्योति तमस परमुच्यते से बताया गया, उसे उसकी अहम वृत्ति में अभिव्यक्त करता है। ये तस्येष आत्मा विवृणुते तनुम स्वाम हो जाता है। तो परमात्मा ने यदि अपने वास्तविक स्वरूप को प्रकट किया अहम ब्रह्मास्मि स्मृति में, तो वो प्रमा हो गई, वो हमारे प्रयत्न से नहीं परमात्मा अभिव्यक्त हुआ, परमात्मा ने हमारी अहम वृत्ति में अपने आप को अभिव्यक्त कर दिया, तो परमात्मा के अधीन ये ज्ञान हुआ, तो ये प्रमा कहलाई। वो जैसे पहले हम अपने प्रयत्न से परमात्मा को अपनी अहम वृत्ति का आलम्बन बना रहे थे निधिध्यासन काल में, वो तो हमारी अपनी वो भक्ति थी, प्रयत्न था, वो साधन रूप साधन है, उससे अशुभ संस्कार की निवृत्ति हुई, अशुभ संस्कार विरोधी शुभ संस्कारों का अर्जन करके, और शुभ संस्कार पूर्ण रूप से अर्जित हो गए तो माना गया कि भगवान में समर्पित सर्वात्म भाव हो गया, और जो भगवान में समर्पित सर्वात्म भाव है उसे ज्ञान उसके प्रयत्न से नहीं होता, भगवान उसके अहम वृत्ति में स्वयं अभिव्यक्त होते हैं। तेषाम एवानुकंपार्थ अहम अज्ञानजम तमः नाशयामि आत्मभावस्थ, मैं आत्मभावस्थ हो जाता हूँ, और आत्मभावस्थ होकर के उनके अज्ञानज तम का यानि अध्यास का निवर्तक बन जाता हूँ, नाशयामि। तो अहम वृक्ष शरीरिवा, तो वास्तविक अहम है वो ब्रह्म, और वही वृत्तिस्थ होकर के ये अज्ञान रूपी संसार वृक्ष का जो मूल है अध्यास, उसका समूल उच्छेद कर देते हैं, फिर उसका संसार वृक्ष नहीं रहता, उसका संसार बाधित हो जाता है। तो ये जो भगवत भक्त हैं वह एतद् विज्ञाय का अर्थ है, स एतद् यानि यथोक्तम मद भक्त की व्याख्या हो गई यहाँ तक, एवं ग्रहाविष्ट बुद्धि मद भक्त। अब एतद् विज्ञाय मद भावाय उपपद्यति की व्याख्या करते हैं कि स यानि मद भक्त, एतद् यानि यथोक्तम सम्यक दर्शनम, ये जो सम्यक दर्शन है ज्ञेय स्वरूप का बोध और क्षेत्र भी ज्ञेय में कल्पित होने से क्षेत्र का वास्तविक स्वरूप ज्ञेय ही है और क्षेत्रज्ञ का क्षेत्र के साथ संश्लेष समाप्त हो जाए तो क्षेत्रज्ञ ज्ञेय से अलग ही नहीं ज्ञेय रूप ही है इत्याकारक ज्ञान, ये है सम्यक ज्ञान। तो यथोक्तम सम्यक दर्शनम विज्ञाय यानि प्राप्य, विज्ञाय का अर्थ आनंद गिरि जी ने किया प्राप्य लब्ध्वा, प्राप्त करके। मद भावाय यानि मम भावो मद भाव परमात्म भाव, मद भाव शब्द का अर्थ हुआ परमात्म भाव यानि ब्रह्म भाव। और तस्मै मद भावाय उपपद्यते का अर्थ है मोक्षं गच्छति, का मतलब उसे ब्रह्म से अलग सा दिखाने वाली जो अविद्या है वो निवृत्त हो जाती है, अभानापादक आवरण निवृत्त हो जाता है। अभानापादक आवरण निवृत्त हो गया, अध्यास बाधित हो गया, तो वो ब्रह्म भाव उसका अभिव्यक्त हो जाता है, ये ब्रह्म भाव की प्राप्ति है। ये एक प्रकरण 13वें अध्याय का पूरा हुआ यहाँ। अब एक अवांतर प्रकरण दूसरा प्रारंभ हो रहा है 19वें श्लोक से, उस पर चर्चा हम लोग कल करेंगे।